nešto skriva. O Bože, vidi koliko je lepa, ko najlepši san da sniva. O Bože, vidi koliko je lepa, ko najlepši san da sniva. Plavo oko ko more duboko, osmeh ko sunca sjaj, da li čuje jecaj srca moga i boli uzdisaj. Da li čuje jecaj srca moga i boli uzdisaj. Pogledom blagim i snenim, verujte ljudi, i more je plavo od toplih očiju njenih. Verujte ljudi, i more je plavo od toplih očiju njenih. Plavo oko ko more duboko, osmeh ko su sjaj, da li čuje jece srca moga i bolni uzvisaj. Da li čuje jece srca moga i bolni uzvisaj. Toše se jedno, dovoljan veše taj tren, da duše naše sliju se u jednu i zauvek ostane mnje. Da duše naše sliju se u jednu i zauvek ostane mnje. Plavo oko ko more duboko, sunca sjaj, da li čuje jece srca moga i bolni uzdisaj. Da li čuje jece srca moga.